بل جانشین نو څوک دی هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته خو بیا بل خلیفه د مؤمنانو دپاره ټاکل کېدی چې هغه امیر المؤمنین ورته وایي. ابو بکر صدیق صاحب دی، بیا مثلا دغه سپس را تیر سه، حضرت عمر صاحب دی، حضرت عثمان دی، حضرت علی دی، پسر ازه د خلفا. یعنی په هر وخت کې چې مؤمنان خپل ځان ته امیر المؤمنین وبولي، بره هغه چې موجود دغه حکم دی، لکه نبی علیه السلام پوښتنه کوي لکه ته چی یې او یاستا قائم مقام چې بل څوک سر لشکری دلته. وإذا غوخت كنت تشتي اي محمد فيهم فديك فدغ اصحابك او ياسوك فكشي كي دا تفسير سرجي يا بل استاقى مقام فكشي كي ارم شرجي فاقمت ان نوتقى يميلهم دي در اسولات المنز دا دي دل منز وقت رالي غايري تديت المنز قائم كما ناور تويك المنزور لروارك نو بيسنگ كه نو تچ المنزور تقائمه یه دلتا پدا ما بینس که در فاقمت له مسولات داور سروه او د دشمن بیره در تو متوجه سی او خالقم دا وغاری چه گرد المنز پا تابس که یا ویزی یا ویزی ونیه که بیا وکم به خبر پویش یخ پا وست زمانه که دی برای دم لاپلانی و دم لاپلانی نو چه پرک دی و نسیدان پر دوا ساوجه سل یا پا دی پس خل منز پراو که سل بیا پا اغا پس پراو که دست بلاتی خوب زورت تلتن است اروی بیا پرا پراو که یا دا پا اغا سده که پیشوری چه بارگر دی مجا پا دا غم لپس کو ولاکت که پس که ازین ولی نپس کم داشت سرائی دی یا دا مشر دی پا دی پس زل منز کم بارن و یه ولمنز دی که گرد دلتا دلی خوادشمن دا غسیفاتیش بارن ولمنز بر نمائی که و نمائی جد یا پلاوی که نمی دی بیاوی که دارا کمی که برای به تقسیم تا زورت پیدا است نو کمی دوی خبری غواری دا غشت پراتا پرای که چی پل تقوم توایی پتون یو دایی چی دا خوف سر مخسی او بل دادی چی دا گرد و خلگ و دا غشتنی چی موش پا دا غزایی پسی پا دا غ امام سلمنس کو وستا چم پکر نو فل تقوم برای پراتا پرای کیج سما خبری تا تیسی متوجه سواست در فل تقوم دا مخم و کمی دوی خبری کششلی چی بیر با دا دشمن موجودی که دا دشمن بیر نو ام خلق مزنی کهی خوګر دې پرې وځي کنه خو بیره غواړي دا یې یاو بل د دشمن دې بیره موجود دی خو دوه امامان یو امام دې یو درجې ته ورکې بل دې بل دې ته ورکې دې ویل موږ پرا پراسي د نیمایي څه ضرورت دی دا امر سره غواړي چې دې نه غوښته چې په دوه امامانو پسې موږ کې یو الته بل الته بل موږ په یو امام پسې کوو انا په یو امام پسې څنګه کې که دا ډله پسې وکړي امام موږ خلاص قابل به امامت پاتې سول کې هغه وکړي دا پاتې نور تقسیم یې کړه نو دا خبرې به دواړې در فلته خوم د مخه ته مراحت یې بیرته زه ترجمه وایم فاقمت او تابر نو تابر پایه کاوه لهم دوی در اسولات المنز او بیره د دشمن متوجه و او دوی ټول یوازې په تاسو المنز غوښتي چې په بل چا پسې نکو نو فلته قوم وجه دریج نو دا خلک به دوی ډلې کې فلته قوم وجه دریج او طائفه یوه ډله منهم د دوی څخه د دغه مؤمنانو مجاهدینو څخه ما عکس تاثیر به دا ودریج دی بس تاثیر دا یوه ډله ودریج خبرې ته خو متوجه سو اس موږ پاره شو چې دوه سوه نفره د دغه دلګي یا د غزا خلک چې اصل راسه باره دې تاثیر ودریج ولیأخذو دست نه دریج چې باره لای دله کسړی چې په کور کې ولاړ یا ولیأخذو دی دی ونسی اسلحتهم اسلحه د دی اغه اسلحه چې سپکی د سینې چوي سقيله په وجه کې خبره سجدا ورکون ور سره کول کیږي داغه وخت مطابق تور او سپر دی اغه ور سره خدي یا خپل تو براک چور توایی پاقی که ده ده پار مرمی یا غشی پکشی که یا وز خونو شیشه بس که پیدا سیوی جدی مثال پا تور ده نور کرنه پا پیجی ده ده خوب ملی دلی ده غد امریکا از کار چونه بارکی دا ټول د دغه د ساتنې شان ګرځه پکې کې چې زخمي سم ملهم په ټیم ورڅخه ده ګولې ورڅخه ده د درد کې او بم ورڅخه دي خوراکا ورڅخه ده کله چې کوب کار نه کاوه چاړو ورڅخه ده کنو د بم کار شل به مانم چې زړی چې یو شی هغه چې د وړای ساغه په دکس مشو کې دا د ضروري شی دی الله عز وجل په منځ کې له مجاهد نه معاف چې ده جد نه چې تاسو وزراس پروت هغه در باندې راځي ګور په یا پلا ګرځي ژوند یې ویلې څه پکې ته په منځ کې اصل حدث را اخلي الله دا غسی هدایت فرمائی ولی اخوضو دیجی و اخلی اسلحتهم اسلحه دا دیم انا اغا اسلحه چا اغا مال دورو لیدی سنیش تا اوان پرو روار که وان منز کوا یا چا اغا اخستو یا ادرانا دیک شیر جا اغا سپک دیو سر واقع فیضا اغا وقت سجدو چې دوی سجده وکړه د سجده سه یوه سجده نه ده مراد چې معنا دا چې یوه سجده وسې خوراکات پرسو که نسو پره نو د مسافر لمونځ خو دوه رکات دی ادا یې هغه د سفر حالت را واخیستي که د اقامت وخت و مطلب د سفر منطقه نه وه چې دی جهاد ته تللي وو د کور کلي څنګه سره جهاد ادی جوړ شو د لمانځه وخت ادی راغلي هلته جنوبي ادی دوه رکات وو کې د پیضا سجدو سه دا معنا چې سجده یې وکړه معنا دا نیم لمونځ یې پراکړي یوه سجده نه ده مراد نو لمونځ څه وخت پوره کیږي د مسافر غې په یوه رکات نیم لمونځ کیږي د مقیم غې په دوه رکات نیم لمونځ کیږي دغس په یزا هغه وخت سجدو چې دوی سجده وکړه دغه اولې ډلې فلیکونو من ورائکم فلیکونو نو دی جسی من ورائکم تر شاستاس بارا با داغا سجده چه خلاص و سلام با نگردی کرا با روان سی داغا سی را بسی آقا دا دشمن دا سنگر و خواد آل تا بورتا و دریج پر دشمن بانی مخامخ چه عملا ونکی آقا چه پا سنگر که ناس و آقا برا سی و سبب ملا بسی و دریج اقتدا با بسی وکی داغا تاگ چه دی دا امام سی و سنی میل منز کردی بارا روان سو زی اول تا سنگر تا پا داغا تاگ دا دل منز نپاسی دیش په خبره پوس اس دا معاب دي لکه سړی چې پر منځه ولاړ یو رکات یې کړی دی بار بیا د شا ورته پیښ شو د دغه ځای دی او د ستازه کی مګر و خبرې نکي بیرته راځي بیرته پر دغه ځای دی چې دغه تک ورته معاف دی لمونځ دغه ځای سره نشرو کی دغه مجاهد ته چې دا نیم لمونځ په دا امام سی وکي د در سنگاره پورې ته بنه وای چې لمونځ پاسي ته دا خو هغه دی روان دی په شو باندې ځم ولاړ دی ولې ولاړ دی ماش پر دښمن باندې ولاړ دی دی چې دغه دوه مدرا دراله چې بیا رکاتو کی دی بیرته راځي خپل مونځ دغه ایسے شروع کی پر کئی ہے کہ دیس بخبرت اس پو یہ جی داغتا تک مسارا مال دا پا زین کی مرا گرزی چپا تاگی المنز خرابی جی دلتا نخرابی جی پی زاسا جی دو چی دوی سجدہ وکر مانا را کاتی پر کئی پل یکونو دی جسی دا اول ڈالا من ورائی کم تر شاستی سی جسی کتا ودتا نو کم بالا چیر وخو ایوازی نبی علیہ السلام پاتسو یا ایوازی اغا امام پاتسو کم خود جمع دا پار دی اوغ بلا ڈالا چی رازی اغای وسور سر حساب بلا دار پس یادی بسی وای ول تاتی طائفه اخرى اغه داله د پیغمبر سره یو ځای کړ یا د امام سره معنا اغه وو مدل چې راځي اغه سره جمع کړ وای د اول جنو وستی سی وشاته ولاړ سی دښمن ته جو دریج الت د من ورای کوم په زمیر کې مشکل نو سو پیش اغه دی جمع سوله ولې د پیغمبر سره دا بل داله دا نه وی چې راځي اغه ور سره حساب کړل فليكون سجد اول من ورائكم ترشا ستاسي ولتاتي راجس طائفه اخرى اغبل دال اغدو اما دال چې د مخه د دشمن مخته ولاړ او اغه جراسي کما دال لم يصلو چو غول منزل در اوس نه دی کړي ګر سره اعتدال نه د پکړ نو اغه به سوي کی چراسي فل يصلو دی جل منزل کی معکس تا سره اغه بقایا المنزل برته چا پات دین خو یو رکات پات دی د مسافر اغه د امام ورته منتظر دی یو رکات او دوغه توار کی سجدي وکړه وسره ولاړ سو دی ته منتظر دی ولاړ دی اغه به بار راس کرا به د شیخ دی دا وته اغه میا پسی وته الله پاک بیا وی ول یاخذو حذرهم واسلحتهم ولیاخذو ام دی بیا وخت ګوره څونه چنګار دی خو یو پلا دی وویل چې هغه ولا ډله چې اصلي حور سره وخت بیا څه ضرورت دی علاوه چې دا بل بیا دا رقم غفلت ونه کی چې یاغه خدی ته ویل زه نه یاد ولم الله بیا وی ولیاخذو دی دی وخت حذرهم اسباب د حفاظت حذر خو ساتنه ته ویل کی ساتنه جوړ سره وخت ساتنه معنا غ اسباب د چا د ساتنه چې سړی په ساتل کیږي د ساتنه اسباب نو چی شي دی لکه سړی چې په ساتل کیږي هغه اوبه هغه د مثال په تور هغه په تک او په پکشي کې اچي هغه بغل زولې هغه ډوډۍ هغه ګولې هغه خپل خولې د مثال هغه ستاره د توري د پاره چې دا ګرد د حذر دی اسباب د حفاظت اسلحه خو د جلاز کې او اسلحتهم او دا غره کم بیا اسلحه مر سره واخلي ماشين دې موږ یې نقشه تکي دا ګرد د پدې سیمو شتې پر خپل باندې دی ودرېج الله عز وجل دغه نه مهرباني لري د ار مؤمن سره مجاهد سره دغه سره رحمت الله ښکارا کیږي ته په منځ کې دا شي انده ځان نه تاکي دا چې په تاسې مشو کې بل وخت سره دغه نه بارې لمس کله کولای شي کله ورته جایز دي چې دی بېنو سم دم رکوع سجدا چې آسان ور سره وسی دلته الله دا چې دی ور سره واخلي ولی اخذو وجنس حذرهم اسباب د حفاظت خپل نه جلا کی او اسلحتهم اسلحه ده دي د جې سبب اعلی بیان شنو ولې دا دوار دلته اولی دلې چې مر صحه ده سره واخله دا یو رکات وک دا بلې دلې ته هم وایو ته اصل حاضر سره واخله اسباب د حفاظت تر سره واخله ولې الله یې واجه دا وایو ود ود محبوب غني خوشه غني الذين هغه کسان کفرو چې دی کافران سی وجه کوم خبره خوشه ده لو تغفلون لو تغفلون چې کاش کې تاسو غافل اسی عن اسلحتكم د اسلحه څخه ستاسو د دې خوښه ده چې اي تاسو ما زه غافل اسی وي چې اسلحه ته پام نه او امتعتكم وسس متاع او سامان ته پام نه په يميلون دي به حمله وکي عليكم پر تاسو ميله واحده يا وامله د کافر د خوښه ده الله تعالی په ځړه خبر دي د تا تاریخ تا سړی چې ته بده ته غافل اسې لکه اوس چې د ټولو مسلمانانو په مخزو کې دغه ورکړي کلام وبسته په لاس ورکړه کله بابا ته کلام وبسته وي ستا په لاس کې کلاشن کوپ دي ستا په لاس کې بیباوند ستا په لاس کې د بمونو مور ده ته کلام کتابچه په لاس کې نه نیسې زما خپل په دغه خطر کلام کتابچه چې اعلان نه کی سیدی کلام کتابچه به خپل خلق ولري د دې در نرل د شه کلام کتابچه ماته په لاس کې خپل په لاس کې اور دی ورې پر خلق باندې اوس چې تا کلام کتابچه څه کوي کدا اس په خبر په دا دو کې خلګو کې ولر کې خپل اورونو پر خلګو وري بل ته ته کلام کتاب چا در واخ شي زونه ګرځ په ټول وکی درځي مکتب ته بل ته بیا دا وای نو الله عز وجل د خبره د ښکارا کې دی دا غس کې ود خوشي الذين اغه کسان کفرو شي کافران سی وي کوم خبره خوشي لو تغفلون چې کش کې تیس غفل سي عن اسلحتكم د اسلحه څخه ستاسو اسلحه دروانه خلیا یزدان کې دا دواره خوشه چدې ته په کلام هغه شي اخته کوي دی باره یا پلان در شي چې پیل دغه سخیږي یا درخت دغه سخیږي یا شیر مشکی دغه سخیږي تصویرونه پز د کوي یا به مثلثات دا شي هم هندسه پز د کوي خو موږ دا ګرد کې پز د کوي مګر وو ګرد ولې کوي خو یو څه خلک دی خواتم په کار دي دا غوم غواړي نو دا و امکیاتکم او استس د سامانو څخه چې تیسه غپل سي دا خوښ ده برنو څه کوي چې تیسه غپل سي په غفلت کې مواچی نی استعمال در معلومي او نه هم در څخه خالص را کوي خو هم خو به حکومت تر درول دي د کوروسیا بحث فیمیلونه دی بر حمله وکي مې خدا کژوال ته وکي سړی چې ار کارت ورځي پر ورکهږي نه علاوه چې دی ګرد پر تیس باندې را مایل سي د بلې خورا وګرځي پر تیس در کارېږي فیمیلونه مرینو بر خلاصه ترجمه په حمله کو چې دی حمله وکي علیکم پر تیس مېله واحده یا وحمله په یو خپل ګرد در باندې را وګرځي ژوند دي نشي دغه خاطر الله والمال په منځ کې الاسلحه مجدي اسلحه در سره واخلي اسباب د حفاظت سره واخلي بهر المنځ وکي فسیالا پاک فرمای وی ولا جناح گناه نست علیکم پر تاسی ان کان کو بكم پتس سره اذن ضرر من مطرین د باران څخه ډیر باران دی براو چې اسلحه وسره سره واخم د اسلحه په د باران خرابیش دی مثال کو دسم مرمی چې تاوان ورته کی باران ز چې وسل ته ولاړم دا سرتی او کنتم مرضا او کنتم یا تاسی است مرضا مریضان یست مریض دی زخمی دی اوس په سنگر کې دی ولار دی جنگ کې ته برا پلانډم په شاور کې چې دا ماشین ودا ته برا کو دا شین کې در سره واخله دغه په صورت کې پیښه یا د باران مجبوریت دی او یا د مرزي مجبوریت نو ګنان است په کم کار کې ان په دې کې تغدعو چې تاسو کې شیر دی اسلحه ته کوم خپل اسلحه برای ال تکشیر د پروا بیا نه لري خو چې واس چې رسیدو پرېږدي بین اغدی و خوزو حضر بیام علاوه و خضوع و واخلی حزر کم اسباب ده حفاظت واخلی سیدی درنه اسلحه کنه سیدر سرار یشوال یا باران خرابی یا ده مثال پا طور براوه چه بازه مریضم بدن متوان نلی اگه ده حفاظت که در خو واخلی چستا روح در بچاوه یه تو پنچا خود در سر و نسنه یه چارو خود در سر واخلی ده خبانونو در بانی باریش ده و خضوع حزر کم تم بیا فاندی رب العالمین پر ټیک پر ټیک و خذو در واخلی حزرکم اغه اسباب د حفاظت اسلحه کډی کشاشه ولا اغه اسلحه چې وازه مریضم یا باران دی ز شویې جم پلانې دی بس به ترجمه وم وی الا پاک و لا جناح گنا نست علیکم پر تسبان ان کان کو بكم پتسر اذن تکلیف من مطر د باران څخه تکلیف درته پیښو او کنتم یا تس واس مرغدام رزان واس ان په دې خبره کې ګنا نه ست تغدعو چې تس کشیر دی اسلحتکم اسلحه خپل د زانه استک منګر و خذو واخلي حذركم اسباب د حفاظت اغه د حفاظت قدر وس امج در سره واخل ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا په پای کې د آیات دا ولي ورواچول الله ویل کفر دې دنیا چې مجاهد ماته د کافر د سر څنګه ټاکل چې تاسو دې باید سر پورته نکي په آخرت کې زنه پرېږده ان الله بشک الله اعد برابر کړی دی للكافرین کافرانو لره عذابا مهینا عذابا عذاب مهینا سپکونکی عذاب د وخت قسم دی گای گای تعذیب وی د اهانت والا نه مانا سړی سپک نه په ایسینو گای گای د تعذیب سړی بد په ایسی سمانه تر د ګوره کلمه او تلی په سکیش په درجه کې په اور کې نو خدای عذاب هم دی اهانت هم دی چې سړی په لکی کلمه ګل په سړی په پسی هغه در هغه ځای را وتلی دغه سی اهانت امیزه عذابونه الا پاک ور لرو کې نو الا وې د اهانت عذابونه خو په اخرت کې دی د دې دنیا د فارم مجاهد ته د فقط باندې مکلفیت ته بده د سره مقابله کې کدی مقابله ته را وړاندې سو کې یا جزیه و منل یا تسلیمې دی اسلام یې راوړنه بیا مرسته ضرورت تر شي جنگ سره کو یا د خپل د صلح پیغام وړاندې کی چې صلح هم راسه کوي در سره او یا لکه دا وس منافقین چې د صلح پیغام وړاندې کی چې تور ترازی بره وایې سره نکو فقط مز بر خلق باندې وخت لري بیا د صلح لري وی چې راسه نو چې کشینو چې هغه سي ځای ترسه بره وایې سره نکو دمز خلق خطا باسی کدی واقعی د صلح وړاندیز وکي مؤمنه ورسره کوي کدی مثلا جزیه قبول کی مؤمنه ځنی قبلی کدا غس دلته زمي او سیج مؤمنه ځنی قبلی کدا یو خانه کی مقابله کی الله دغه مقابله تر دغه اندازې وشول چلمنځ ورته دغه اس کی چلمنځ کی لاس حاضر سره ونس مقابله ما پرېږده د دې آیات کریمه ترجمه خلاص وسو وس د دې آیات سره چې دی یو څو مسلې وس اړه لري اول مسئلہ پدی کی دا د چدغه خطاب خودی ته په آیات کریمه کې چو اذا كنت فيهم چته پدی کیه فاقمت لهم الصلاه او تدیت المنس قائمه یا او بیر درته متوجه سول ګردو په تابس المنس کا وسره تقسیم هدل امر چې معنا یو جلا جام وکبل بجلا ول نو پل تقم طائفه د دې څخه د سیمال میر چې د اسولات خوب خاص د رسول علی سلام په زمانه کې مشروع وسنو مشروعیت نه لري هغه حکم ما درته وایي چې فل تقوم طائفه منهم سر کته پکشي کی دا هغه او اذا كنت فيهم کته پکشي کی دا هغه ځاسر او کستا قائم مقام استا قائم مقام تر قیامت پورې چې د مؤمنان ار مشروع بس سیر چاغي نو مشروعیت مختص په زمانه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نو په نن زمانه کې مسولات خوب مشروع دي کې ضرورت پیښ سي کول کې د لیس د منز مجاهدین دي کار کولای شي چې بیر ورته متوجي دا یو مسله سره دوهم مسله دا سوله لکه دغه سوله چې خوب چې د کافر د بیر مشروع به چې سړی کولای شي ک سړی ته زمری متوجي او اخات حیوانان یې بر وکړ د فمنځه ودی د زمریان نو یوان املا را باندې کی ام دا سوله چې خوب مشروع دی نه مډال چې په دام لابس ودرې منځ په سکی اخنه نه مجا غزمریان او یوان او مارانو ته متوجي سي دې ګرځي دې چې دغه نه منځ منځ وکي دا به هغه راس نه منځ په دام لابس وکي کدا اس په خبره پوه یی نه سوالات خوف مشروعیت یوازې د کافر تربیری اړه نه لري کده بل یو ظاهری لشه څخه یا د یو دیرند څخه بیریم سوالات خوف مشروع دي دا یت به درېمه مسله ده چې موږ دلته ویل چې دغه تناوب نوبت چې نیمه لمز دي دا ډاله و کې بیا دې دا ولرس بیا دې اگر اس نیمه لمز دي و کې دغه تناوب چې دی دا په هغه صورت کې دی کده دی ټول دا خوشو چې په دغه یوم لپس لمز کو نو دواړه کې دا وړه ل پرپس کو بل به نصیب وسو کې هغه پرو کې خدای به نصیب وسو نو لمز په مابین کې ور نیمه کې چې نیمه دي دغه و کې نیمه دي هغه کې کده دی تناوب دا نوبت نه کی دغه رقم چمته دی اوجه ورول مستقل مستقل من نه خوشاوه کدا د دی خوشو بیا دغه مسولیت خو ته ضرورت نشته خبره به دا یو طالب ته چې ورسه یا دا یو ملاته بو چې ته دغه نیمه ته جواب پر ورک ته به خپل د مزګر مس پر ورک که سفریانه او دوه به پر ورل را ورک کدی اقامت او اغتلور به پر ورل را ورک دی چې مس خلاص کی ابلی دلی ته موږ وس پسنګر کی شنو ورته تاسو خپل مس پر ورک اخو اړ وای پر پر خپل امام سکي یا چې دوی دغه نکي براو یا موږ په خامخه په دغه جمله سب سکو یا خامخه په د امیر مومنین سکو ته به په امیر مومنین سکي زبه په لاره پلان سکو ملکه دار کم وک ابار نو شریعت دغه طریقه ورته یې شه چې نو سره نه مینه ما یکي نو درې به مسله تاسو کوم خبر از ذکر چې دغه نوبت نه کی چې پلا د دوغه نوبت بیا د دوغه نوبت نیم مز دغه کې نیم هغه د هغه صورت کې ک دوی د مستقل مستقل امام نه ورته په یو امام سکو نو د جز ضرورت ست او ک دوی په مستقل مستقل امام غاری استله اری وجه په خپل امام سی پرپر المنز وکینو دا ی درې مسلې سلرمه مسله دا ده چې دغه المنز چې دلته وس موږ بیان کی دا په هغه صورت کې کچیر پر دغه طریقه امکان وو په دغه طریقه امکان وو چې نیمه ډول دشمن ته ودی ځدانې مې ته خپل نیمه المنز وکي کدا نو ورور سره ګډه و بیا به نو څنګه کوي بیا په صورت بقره کې په 219 آیات کې سلور جه شم نمبر حکم والت دا خبر بیا چې رسې دا غلط علا پاک ویلی و الفرجالا او رکبانا کجنګ شروع بارنو جمع نه غواړي یو ځای ته ولاړ پر دغه ځای ولاړ بل پر هغه ځای ولاړ اړي دغه هغه ځای پر ولاړ خپل پر مزه باندې شروع وکي الله اکبر شروع دی وکي موږ دی په ولاړ کې رکوع سجده ته دی نسلې په اشاره دی کې په دغه ولاړ کې مطلب هغه د رکوع د پاره سر چټ کې بیا د سجده د پاره تر هغه لا چټ کې خستر کې په چا کې په دشمن کې اری په خپل ځای باندې په ولاړ باندې مسکی یا مثلا که مجاهدین پر اسان سپاری اری پر خپل اس باندې سپور دی نو پر اس سره سپوري خو ځغلی نه خو اس بزغلی نه دی پر هغه اس منځ کولای سي نه ته تړلې خدای دی وکي مخه دوری دی اری خواته چی پروانه لري هغه سورته ال ذکر سوی دی په مضمون پسې اوس وس دغه لمونځ چې دا اوس دلته بیان شو دا په هغه ځای کې دی چې واقعي دا ممکن وي چې یو څه دښمن ته ودرې دا نور راسي جامع ودرې رکوع او سجدې کوي که دا نه کېدله چې بابا دلته رکوع او سجده ولا که د چا د پلار په واسه پرته دا د خلکو پر چاپ نو به څه کوي بیا طرز هلته بیان شوی دی هر یو چې پر خپل خپل ځای ولاړ دی خپل لمونځ یې په شخصي په ولاړه باندې وکړي مګر و رکوع او سجده چې په اشاره کوي خدای وام اخیستی د سجدې ته نشي تلای هر یو خپل لمونځ پر خپل ځای کوي یا رکبان معنا پر اسانه سپاره دي وي که نه ولاړه ممکن نه وه هلته یې بیا ذکر کړی وه که ولاړه ام نه وه ممکنه سپرتیا ام نه وه ممکنه چې په سپرتیا لمونځ وکړي یا په ولاړه په ځغاستې دي نو باران نه کوي په ځغاسته کې نه کوي نو یې قضا کړي په خبره پوه شوې د ولاړې قدر طاقت ام نه وه چې یو یو جلا ولاړې او دام نه وه چې پر اس باندې سپورې لمونځ وکړي جنګ دې شروع دی د لمانځه وخت در باندې راغلي نو برای په هغه وخت کې مه کوه قضا دي سي هر وخت جنګ خلاص شو برای به هر یو خپل خپل د لمانځه قضا راوړي نو څو درجې شو د لمونځ سولاتې خوب چې دا اوس موږ ووایه دا په هغه ځای کې چې امکانات د دغه یې که امکانات ختم وو ډېر ضرورت وو بیا نو هغه دوه طرز دي چې هر یو پر خپل ځای ولاړې پر مځکه باندې پیاده داسې ولاړې یا پر آس باندې سپورې په سپرتیا لمونځ په اشاره کوي که هغه دواړه هم نه وه ممکن خاص از غاز کې هلته چې پر پښو یې غاز کې د ضرورت درلودې املو کې ضرورت یې درلودې د لمانځه وخت راغلي په دغه وخت کې نو بهره بیا لمونځ نه کېږي قضا دي سي پروا نه لري مجاهد ته الله تعالی عفو کوي مګر وه قضا دې بیا راوړي چې پرېږدي دي نه نو دا حکم هلته تېر شو دا بیا څلرم نمبر مسله سوه چې که دغه د سړي په زړه کې ورګرځ چې ارزی خدا نه کېږي چې زه خلک سره نیمی کړم جمع ودرم خو ما هغه طرز دې تېر سوی دی په صورت بقره کې هلته موږ ویلی دي پنځمه مسله دا ده چې دا اوس چې موږ هر یو ته یو یو رکات دا یوې ډلې وکړي دا ولاړل هلته دښمن ته ودرېد بیا هغه بله ډله راغله دا بل رکات یې وکړي شنو هغه د دې لمونځ په یوه رکات غاړه ورباسي باقي مانده خو آیات نه کوي بیان ول دا ډله چې راسي د مثال په تور کې مسافرین دي یو رکات په ملا پسې وکړي دا چې ولاړه سي بیا چې بل راسي دا بل رکات وکړي نو د دې خو یو رکات پاتې دی هغه تر قرآن نه کې بیان هغه په صحیح سته وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث نقل سوی دی په هغه کې بیان سوی دی هغه زه وستر ته وایم نو دا مثال په تور لس نفر موږ یو لس نفر د دې ډله ده موږ چې دا لس نفر په دې ملا پسې په خپل امام شه دا یو رکات وکړي په مسافرین یا مو دوه رکات وکړي په مسافرین برای موږ ولاړو دښمن ته خو ابله ډله راځي هغه خو دا وروستی یو رکات یا دا وروستي دوه رکاته پسې کوي نو بیا به دا ډله چې دا دو امه ده دا به ولاړه سي بیرته دښمن ته به ودرېږي اوله به راسي چې راسي هغه به دا خپل یو رکات چې ځینې پاته سوی وو چې دی ځینې ولاړه یا دوه چې ځینې پاته سوي دي هغه به وکړي قرأت به نه وایي دغسې پټه خوله به ولاړ په خبره پوه شوې ولي خو دوی چې هلته وم غواړي په ملا پسې ولاړه خو ما له هغه تجه را تاوان ورته کې هغه د ملا قرت چې په خوا یې ویلی دي هغه د دې دپاره قرت دی په سنګر کې ولاړو غواکي د ده دپاره ولي خو دوی له تحریمیت څه ورسره شریک دي په دا مابینځ کې دی تللي دي د دښمن مخ ته ولاړ دي اوس هم غواکي پر لمانځه ولاړ دي کنه دی خو دښمن ته لاس پر ماشه ولاړ دي غواکي په لمانځه کې دي هغه د امام قرت د دپاره بدل کړي چې دی دلته رالی دا یو رکات چې دین تېر سوی دي چا د پرېښې او کدو رکات لمونځ د سفریانه او که سفریانه ونو دي اقامت لمونځ نو خو هغه دوه رکات چې دته صفات دي په غوډ ورکاتو کې به دغه پټه خوله دی ولر به غونه قدر چې اخرت ول کېش برابر ولر سي سجدا او رکوب او کې بیا برابر ولر سي بیا به غونه ولر کې منځ پر المنځ معنا د اقامت المنځ که سفر یانه خو غي ورکاتي خو قرات ته د پاره نه صدا غ اولی د جده پاره ته جل منځ بر خلاص سلام او بر دی ولر بس اغه دو ان ور چې راغلی ودل چې اغه اول رکاتي مام زین چر کړی اغه داله چراله اغه چې د بقایا المنځ کې اغه قرات وای ول دې د ملاسر کله د اوله سره شریکانو خو نه ور سره شریکان دی مجبور دی قرأت به وای نو د اولی ډلې د دویم څه فرق سو اوله ډله چې به تر اجازه خپل مونږ پر کوي قرأت نه وای ولاړي اغه برد بیا دی سلام ګرځي اغه دو امه ډله چې اول رکعت کړ سو یو اغه په اول رکعت د ملا سره شریکان و نو خو د ملا قرأت د قرأت نه بدل کړ دوه دو امه څخه شروع کړی دا اغه چې راځي اغه به ور خپل قرأت وای مونږ به دغه رقم پر کې دا چې بیا و په دې ځای کې پنځمه مسله سولنه بل دا دینو چې دغه لمونځ چې د قرآن دلته ذکر کې داخې سفریانه لمونځ ذکر کوي و همدا خو د سفریانه په حالت کې موږ ویلی چې که و دوه رکات لمونځ یو رکات یوه ډله کوي یوه بله که لمونځ د اقامتو بیا ملا په دوی دوه رکاته کوي په اوله ډله په دوهمه رکاته بیا دوه رکاته کوي یعنې څلور رکاتې لمونځ چې دی پر دوه رکاته نیمی کېږي دوه رکاتې لمونځ پر یوه یوه رکات باندې نیمی کېږي دا شپږمه مسله اومه مسله دا وکه د ماښام لمونځ څه چمپه کوي دلته نو یو نیم یو نیم رکات پکې اره ته په اوله ډاله باندې دوه رکات وکي بار به دا ډاله ولاړ شي هغه اخیری ډاله دا دومره ډاله چراله هغه به هغه یو رکات هم لاسره وکي بیا به دا ولاړ شي هغه اوله به راشي خپل یو رکات به وکي بیا به دی ولاړ شي هغه دومره ډاله به راشي خپل دوه رکات لمونځ به پراکي دغه رقم به دا صورت سره ورسي کدا چیرې ملا مقیم بل په احادیث کې نوري طریقې تجس ولات خوب تر لس بالا طریقه تر جر رس سور لس کوي په احاديث کې ذکر سوی دي دا وس چې موږ بیان کړ دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق و ته دې مطلب دا نه دي چې کفر انورو طریقو سره ولات خوب کوس نه بار نه سی کیږي په اره طریقه چې نبی علی سلام او اصحابو کړه چې به کې بس کیږي روا ده خو دا غه طریقه چې دا موږ ذکر کړل امام ابو حنیفه رحمه الله د اوغو طریقو سره دا غوره کړی دا چې دا نور شګه کړي پر انورو طریقو چې وکیم غاړي په خلاص کې منصب ادا کیږي نبا مسئلہ دا دا چھ دا اسلحی حکم چھلتا علا ذکر کی چول خوزو حذرکم یا خوزو اسلحتکم دا حکم استحباب دی مستحب دا دا چھ در سرائی وام کدی کشیشو دانا مانا چھ المنزل نسی کیلو چھ او مجاہد تا خوادی گرسا اگر دا سلائی چھ دا لاو الاسلحا در سرائی ونسا دا یو اغا حکم دا استحباب دا پارو زما دا وسائی دا پارو دا چھ زا اسلحا کشیر دن دل مانزف ما بینس کی جنگ شروع سی بیا چھ زا غلم خول تو براکو کلاشن کوب سر برابر وقت داخلی او دا چھ پا ما فسترلی دا سیپا دا سی جنگ تا اما دایم دا دا استحباب درجہ دا کد وجوب یا دا دا استحباب درجہ دا کسوری اسلحا نو ورسر اخس چل منزی کاو پروانه لرسی کیش دا مسئلی دا دغه آیات اروان دوی پا دا غزای کدی تاجی ویلس بی خلاش ولی پس یا دا بل آیات کریمه ترازم اللہ وی فا اذا قضیتم الصلاة فا اذا غا وقت قضیتم شتیس ادا کی اسولات المنز بارا جنو المنز وکی نو دس نیچ و المنز خلاسو بارا نو پا جنگ شکنزل شروع چی پلانه یا چش چش دا وای یا فذکر اللہ فذکرو ذکر کوی اللہ اللہ پاک قیاما پا ولاد و قعودا پا ناستا و علا جنوبکم پر ارخوستش ذکر به نفسی لکه دا دون مهم شی دی ک ولاړ وی امد الله ذکر کوي الله اکبر و سبحان الله والحمد لله بوا کناس وی امبه و ک پریو کی پر اړه خو هم به دا ذکر وای ته مجاهد د پار ام د عام خلکو د پار ام د حکومت سچ المنز ادا سل المنز ک دی خلاص ذکر نه خلاص ذکر دائم د سره ذکر په پاغه وخت ساده خو یې چې بدس ولا فاذا قوقت قضيتم شتس ادا کی اسوالات المنز فذكروا تس ذکر کی الله الا پاک قیاما په حال کې د ولاړ او قعودا په حال کې د ناس کې او علا جنوبکم او پر ارخوست چې پراته است فاذا اطمئننتم فاذا هغه وخت اطمئننتم چې تاسو په اطمینان کې سواس اطمینان آرام ته ویل کیږي چې هغه بیره د سړي د زړه څخه ووسی بیره ولاړل د سفر ستړیا ولاړ سمدم کور ته رسیدلې نه مسافرې او نه هغه د بیره در سره ده فاقیمو الصلاه فاقیمو تیسی برپایا کوی اسوالات المنز که تاونا پا جاعت کمی المنز نکا او خالت امیم که والاوی چی پا اتمنان شی بیا المنز کوا یعنی پر اخپل اصلی طریقه دلتا مراد چی دلتا نو لاس پر کلاس چون کوک منیس مهاجد که والاوی تا لاس داسی نیوالی دلتا بنا آغا عادل منز که علاوی فا اذا آغا وقت اتمنان تم چی تیسی پا اتمنان سواست فاقیمو تیسی برپایا کی اسوالات المنز دخپلی قاعده مطابق د قاعده مطابق و سر په خلاص د قاعده مطابق دا مله چې تاسو یې شاعری نه سي کړی چې په جات کې زبر پر ځای کې ولاړ بر کو سوجا مين په دغه ولاړ کې رکو ته نه تلم نه سوجا تلم ماز باندې کوي اشاره به مکو وسی ما کوم نه راوي وسه در پیښت وس به د قاعده مطابق که سم بر کو که سم به سوجدا که یا امر چې بل ته په جات کې مفهم لابس نه مېل مس کا دا به تل دا ډاله بیا برات وس بیم ته غره کم کو نه مېل مس کوم برالته وړې پرې وزم دا نور چې نه زو کې بیا رزم دا بل رکات کوم وسای کوم انا وس به د قاعده مطابق که مسلسل مز بکې نو وس بیا څه پیښه ده د اطمینان په خبره مسر خلاص چې نه سفر دی او نه بیره ده نو د قاعده مطابق من سمانه پر به کې او اگر کو سوجي بس مې کې به اشاره به نه کې اسلحه به نه در سر اخلي فاقیمو تیسی برابر پای کی چی اطمینان راغلی د سفر و د ستړیا و د بیر د ګرد سپ امن کی شوی تیسی بر پای کی اسوالات المنز د قاعده مطابق چې څنګه شریعت تر تشوری دی په خو اصل المنز یادینو دا عوارض ختم شو ان الصلاه د جده لیل چش دی خو ان الصلاه به شکل منز كانت دی علی المؤمنین پر مؤمنانو کتابا دا فرض دی دا خو دس نه دی چې دا مستحب ثواب کرد خو دا فرض دی چاره نه لري نو که زکه وای شي نو خود الله پاک ول پجات کی به مادي نه پرځي تر هغه وخت به نه پرځي چې پس پر کیا ممکن یا په ولاړ که یو خو کې ده په ولاړم نه کېدله پس پر کیا نه کېدله بر پس غاسته کې پس غاسته کې نو نه کې دی بره قضا ک تر هغه وخت د قضا حق نه لري ان الصلاه به شکل منز كانت دي على المؤمنين پر مؤمنانو کتابا فرض موقوتا په خپل وخت کې تر وخت یې نشي اړه په دغه خاطر مې درته ویل چې مال چې جنگ شروع یې هم ته به نفر دوه ځای کوي پنیمای بیا پلاکه پنیمای بیا بلا پلاکه یاد مثال په تو یو ډیر ډیر کې یو ډاله چې پرخپل منځ کې لکه په دوه امامان چې کې بلا دې جلا وکي یا چې ولاړ پرخپل ځای دی وکي یا چې د مثال په تو پر اسپور په هغه اس دی وکي دا ونی خو موقوته دی په خپل وخت کې دین او چار نه لري کوي په دغه داګر د مشکلات ته در جائز ول چې په ولاړ رکوع سجدا ته غسپ اشاره کوي ته ته پروا نه لري یا په مانځي کې تک د دشمن مخ ته واستل منځ نه پاتې کېږي پروا نه لري ابل رکعت په بیا وکي دا ونی خدا د موقوته د وجه دی چې واتر وخت وځي کې وس پریږدم په مضمون تیسی پویږي دلته به څوک سوال کوي چې شچ داګر د شان جائز ول نو هغه د غاس او د عملو په وخت کې دی مراجعه ایس کې بارا دی ورکم را تر واکي موږ په هغه وخت کې ممکن نه دی د منزه هيئت حتی الامکان بعد وساتل شي نو ولاړه یو هيئت کې نه دی نو دوی چې ځغلی په دغه کې ولاړه بره وسه قیام په آرام باندې خو نه کېږي حتی الامکان چې مراعات یې کېږي تر هغه وخته باید وسي که در امکان تېره سوله هغه د عملو د ځغاستو د شروع وخت په هغه وخت کې نو بره امکان نه لري په دغه نو هلته د قضا حق لري چې قضا یې کې تر هغه راوجې خواته د بوقوته تور ته بستا فهم په هېڅ صورت یې نهسي قضا کولی نو د کتابن تورې ته چې وګورې پاره څه چاره نه لري د موقوته تورې ته چې وګورې د قضا حق یې نه لري په خپل خپل وخت کې بیا کوي الله وختونه ورته تعین کړي دي تر دغه ځای پورې چې دی دا بل حکم بیان شو څوم نمبر حکم شپږویشتم نمبر حکم هغه د سوالات خوف حکم دا په اسلام کې یو امر دی هغه د سیستر نظر کیږي چې موږ دغه سیم غیګای کول کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.